Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння працяг успамінаў народнай актрысы Беларусі, у якіх яна распавядае пра падзеі апошняга часу, якія акрэслілі яе маральны і палітычны выбар. Жыццё раз-пораз прымушае кожнага рабіць маральны выбар. Але ў цяперашніх беларускіх умовах ён, гэты выбар, усё часцей становіцца і палітычным. Я радавалася, калі на пачатку 90-х у краіне пачалося шырокае адраджэнне беларускасці, калі ўвогуле вальней стала дыхаць, вітала высілкі БНФ і іншых дэмакратычных плыняў. Аднак сябе ў шэрагах палітычных змагароў, шчыра кажучы, не бачыла. Мне падабалася мая праца, для якой адчыняліся новыя перспектывы. Потым высветлілася, што на пачатку 90-х мы былі вялікімі рамантыкамі. Пачыналася прэзідэнцкая эра. Я ўважліва сачыла за выбарчай кампаніяй у 94-м годзе. Людзі на той час надта стаміліся ад эканамічных нягодаў і бязладдзя, і перамог той, хто прапанаваў простыя рэцэпты. Але ўжо тады тычыла прадчуванне, што нічога добрага з гэтай імпэтнай рыторыкі не атрымаецца, занадта шмат у ёй было папулізму ды тугі па савецкай мінуўшчыне. Праз нейкі час мне выпала весці першыя дажынкі ў Століне. Захавалася нават фота, дзе я на сцэне побач з прэзідэнтам. Памятаю ягоны зварот да земляробаў. Хачу, каб вы ўсе былі такія ж прыгожыя, як гэта дзяўчына. Я у адказ, каб не пачулі гледачы, ціха кажу: «Ну, вы мяне сёння з бабулі ў дзяўчыну ператварылі». Але чым далей, тым болей фальшу адчувала я ў такога кшталту пампезных імпрэзах. Увогуле мне надзвычай падабаецца тэатр, але калі тэатр на ўсю краіну, гэта выглядае штучна. На дажынкі ў шклоў я ўжо не захацела ехаць. Зрэшты, потым, калі памятаеце, іх першы раз адмянілі, бо надта ж неўраджайны стаўся той год. Але пра гэта мы даведаліся пазней. А перад гэтым рэжысёр Александр Вавілаў дыпламатычна ўдакладніў: «Проста не атрымліваецца. Ці за сваёй пазіцыі?» Я падумала і адказала: «І за пазіцыі таксама». Тут акурат і варта распавесці, як набыла я на тэлебачанні рэпутацыю чалавека з асаблівай пазіцыяй. Аднойчы абвесцілі: «Да нас едзе прэзідэнт». І мяркуецца не проста выступ, а дыялог. Усім, каму было даверана ўзяць слова, тэлевізійнае кіраўніцтва параіла казаць пра нейкія канкрэтныя праблемы свайго, так бы мовіць, прафесійнага цэху. І вось настаў дзень сустрэчы. Яе наладзілі ў самай вялікай студыі, так званай «600-цы». Я тады была старшынёй жаночай рады Белтэлерадыёкампаніі. Далі мне слова ў ліку апошніх. Завяла гаворку нібыта ў належным рэчышчы. Маўляў, у нашым калектыве жанчын болей за палову, многія ўжо ва ўзросце, а пенсія ж малыя. Ды і заробкі не надта якія, асабліва на тэхнічных пасадах. Трэба думаць пра гэтых людзей. А то ж здараецца, скіроўваюць кагосьці ў заслужаны адпачынак, нават дзякуй не сказаўшы. Натуральна, ўсё гэта гучала на беларускай мове. Пры канцы сустрэчы зноў бярэ слова Лукашэнка, падсумоўвае вынікі, у прыватнасці зазначае: «Вось і Зіна тут слушна казала, як заўсёды гаварыла на беларускай мове, што ж, за гэта яе любіць народ. І гэта правільна, гэтым яна стварае сабе свой імідж». Пераказваю, бадай, амаль што даслоўна, бо надта ж выразна той дзень адклаўся ў памяці. Памятаю нават, што ў трэцім радзе сядзела, і ў той момант такая цішыня стаяла, што здавалася, муха праляціць чуваць будзе. Нейкія ўсе былі заціснутыя, нібы прачувалі, што зараз грымне гром. І тут Лукашэнка ў момант мяняе настрой. Выбух раздражнення, маўляў, што вы ўсе да мяне чапляецеся з гэтай мовай. А на той час апазіцыя, ды і ўвогуле свядомая інтэлігенцыя, часта рабіла прэзідэнту закіды наконт непавагі да матчынай мовы. І гэтае пытанне стала для афіцыйнага лідара надта хваравітым. Вось відавочна і здарылася так, што ўсё раздражненне ў тую хвіліну сфакусавалася менавіта на мне. Потым паўза і зноў нібыта прымірэнчым тонам: Добра, калі так хочаце, я дам загад сваім, каб рыхтавалі выступы на беларускай мове, а я вам буду чытаць. І глядзіць на мяне вочы ў вочы. Я усміхнулася і спакойна адказваю: а чаму б не, Александр Рыгоравіч, мова ж наша родная. І ён зноў раздражнённа: добра, Зіна, я так і зраблю. І ўсё. Толькі чую ззаду шэпт: што ты нарабіла, паставіла крыж на ўсёй сваёй творчай працы. Сапраўды, неўзабаве рэха той сустрэчы стала мне агукацца раз-пораз. Мы з каляжанкай Элеонорай Давыдоўскай акурат ладзілі тады аўтарскую праграму «Яшчэ не вечар». Знаходзілі цікавых людзей, прыкладна нашага ўзросту, тых, якія не спяшаюцца старэць і сапраўды лічаць, што «Яшчэ не вечар». Толькі сталі раскручваць гэты праект, як пачалася паласа перашкодаў. І што адметна, у вочы ніхто нічога не кажа, усе начальнікі па-ранейшаму ветліва усміхаюцца, але ўсё часцей на роўным месцы нейкія праблемы, то з апаратурай, то з транспартам, то з эфірным часам. Зрэшты, нечакана знайшоўся запасны аэрадром. На той час я ўжо 10 гадоў працавала на палову стаўкі вядоўцай у дзяржаўным канцэртным аркестры пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Разы тры на месяц за кошт сваіх выходных трэба было выбірацца з аркестрам у нейкі горад і весці там канцэрт. Грошы атрымлівала невялікія, але само амплуа давала добры трэнінг. Ды потым праца перад жывой аўдыторыяй проста зараджае станоўчымі эмоцыямі. Неяк Міхаіл Якулевіч кажа: «Усё адно адтуль з тэлебачання цябе выціснуць. Я гэта дакладна ведаю. Давай пераходзь да мяне, будзеш намесніцай дырэктара». Зрэшты, ўсё большыя праблемы зведвалі на той час і іншыя дыктары. Іхняя прафесійная ды творчая прастора няўхільна звужалася. Усё радзей знаходзілася месца ў інфармацыйных праграмах, набірала моц новая лінія. Пад маркай рэфармавання тэлебачанне камплектавалі кадрамі іншай фармацыі. Надышоў час вызначацца. Пры канцы 97-го года я склікала дыктарскую лятучку са шчымлівым пачуццём, агледзела знаёмыя твары. Як-ніяк 15 гадоў адпрацавала мастацкай кіраўнічкай дыктарскага аддзелу Белтэлерадыёкампаніі і дасюль ганаруся, што наш аддзел доўгі час быў сапраўднай прафесійнай майстэрняй. Але той час ужо сыходзіў. Наўпрост сказала калегам, што буду звальняцца, і вам, кажу, раю падшукваць іншую працу. Асобныя з іх, Валянціна Ксянцюк, Тацяна Мацюшэнка, неўзабаве перайшлі на радыё. Але і там не пашэнціла доўга пратрымацца. Я ж канчаткова сышла з тэлерадыёкампаніі ў 98-м годзе. Цяпер дыктарскіх калектываў не засталося ні на тэлебачанні, ні на радыё. Можна пачуць: дык цяпер жа іншы час, ваша амплуа маральна састарэла, патрэбная новая стылістыка. Так, час не стаіць на месцы, але што гэта за прагрэс, калі на першы план выходзіць зусім іншыя крытэры? Паслужлівасць, гатоўнасць прагінацца перад высокім начальствам. Цяпер я ўжо і не зазіраю ў будынак Белтэлерадыёкампаніі. Проста няма цяпер таго беларускага тэлебачання, якое я ведала. Ну, а што да аркестра Фінберга, дык і гэты запасны аэрадром служыў мне да пары да часу. Улетку 2001 года вядомая праваабаронца Людміла Гразнова прапанавала выступіць разам з іншымі прадстаўнікамі інтэлігенцыі на старонках народнай волі. Была такая задума – даць падборку меркаванняў вядомых людзей наконт палітычнага курсу існай улады. Акурат жа надыходзілі прэзідэнцкія выбары. І трэба было напісаць для газеты літаральна 2-3 радочкі. Я папрасіла трохі часу на роздум. Ноч не спала, думала і напісала. Напісала пра тое, што беларусы надта добразычлівыя, цярплівыя, нават калі прыходзіць хамская ўлада. Але вось нам даецца шанец змяніць становішча, і варта яго скарыстаць. Калі прачытаў свет газетны нумар з падборкай выказванняў і партрэтамі аўтараў, мінчукі падыходзілі да мяне на вуліцы, на аўтобусным прыпынку, дзякавалі за мужнасць і за праўду. А вось у аркестры мяне перавялі неўзабаве на ніжэйшую пасаду. З нямесніцы зрабілі рэдактаркай. Перасталі запрашаць на выступы, калі там мелася быць высокае кіраўніцтва. Я адчувала, што гэта скончыцца вырашальным ударам. Аднойчы Фінберг тэрмінова выклікаў у суботу. У вочы не глядзіць, пачаў з эківокаў. Разумееш, хачу дапрацаваць да пенсіі. Супакойся, перапыняю я. У панядзелак напішу заяву. Ён ухапіўся за фразу «Не, пішы зараз». Так я сышла з аркестра. Пад нейкай маркай адхілілі і ад выкладання курсу майстэрства вядоўцы на факультэце журналістыкі БДУ. Ведаеце, тут усё па-свойму заканамернае. І я толькі пераконваюся, што ў той публікацыі ахарактарызавала ўладу адэкватна.